فصل لأبلغ له في الأوقات وقت الجلي. الوقت وقت المختار ودلتان في الظهر والتصباح من زوال الشمس مجتمع لرد الجلد إلى آخر القامة تكمجب تهوائبا. تصباح وقت وقت المختار معنى بلوك شق مالك جلي قلي في أميار وقته خال بجد بي موت بالمختار لحن فكيني أمان غانت boko sama yassale julli ci defo go boko waxe dum jall rek dina bakkar mak wa am ngant nak mom waxe ko dum jall nga julli ci daroori tax nga bakkar xaj ñaar yi nak xamna ñu ko daroori xamna ñu amalar ñoko mom wala ñu wax ak daroori mu ngi ci baax ci baar ñu wax seen ñu ngi tambale ci digant bi rek ci digant bi rek ñu koy xamne ci kare nga gis bo xewu mu dem soow di wañiku di wañiku di wañiku mané tek ñu tek nak fofu la yant gëré ci dess na ko bayyi dama defu ci par tout rek fofu nak la muxtaram ci bar tambalé dana dama dem ba nga xam nak bo naké tak leer bi mu guddé ni borom nga xam nga jamané ci bar do jojot borom tak leer bi ñu su borom lay na bu ndawé dem ba nga xam ni bo naké tak leer bi mu guddé ni borom te boré ci na tak leer bi tollu won ba ci bar bi jot su boba nak fofu la muxtaram ci bar ya daro won mo tabale ho gënt ci so xana bo dañu gënt ci bëgg so nga xamni gën ci ñu xaj rek ñu far ko momal tok saan tax ñu bokk daro ñu ci kanam lolu mo tax nak waye daro ñu ñu yagna wal muxtar muxtar min hasri ñu tok saan min al qamati min tambale ci taxaway ba ci dal istirar ba ci gënal so ci ana ci muxtar ci bar yam moy su fekke tak leer gudde ni borom fofu la muxtar tok saan mu tambale waxtan tak sama na dama dem ba nga xamne nak jant baangi bëgg so ba tambalé xong nga xamne xong ci ñu xong du fi xépp suuf ci ñu na ñu yéxé won ci dëkk bi yéxé tuko mu bari ba kër yi jappalo dal suuf ci xaw xong xamne bokk lay xol man nam xam ñu ñu yéxé won ci dëkk bi yéxé tuko ba tambalé xong tay lay gën suuf xax na sama mëftaan tak sama ñam da bari ri ma seen bari ri ñam ñu ci dëkk bi ci jëmni ci xaba tan ko tuna tan ko mëftaan ñam dafa gën ko bëso dafa dara rendi yam non bëne muxtar ta tan ni yam ci bu soof ci xawé xong ndax jënd dañu dëgë so la dara soof bu gën ko bëso ni dara rendi yam ko baro wax nga léegi mom ni ko do ba tak na bu gudd ni borom fofu la muxtar yam ko lu dara soof bu gën ko bëso rek ni dara rendi kana rek nga dal ci ni bu neewu gën ko bëgg so ñu def jëm ci xacce ñu momale ko tok sa ñu bu te baye ci barek al muxtar muxtar min muhrib yel ci qadru ma ma ci lo xamni ci sala def na ko meuna jëm ci ci ñeen dox ba sarata ha ci dana ay farta muxtar ci ci ñeen dañ koy gattal waye nak ben xamni ñu gëna yond ma nga wax ni ñu tambu yo dugant bi soxé ba xofak fab xofak na xon xon nga xamni mo def ci dugant bi soxé am nga dugant bi soxé ñu soxé def baye xon xon kon soye fa lu muxtaram ci misiyam da dañu da xong xong yara fu di soto ben fofu lu muxtaram ci misiyam daro ñu tambale fofu nak ba sabar sank xana rek dara do do soto sank bu gën ci xacc nga momala ko ge te baye ci misu mom lu dañu ko tolo ni mu ko waxe ci dana bu gën ci soxe do fi toge bir bo xamni mu nefa fe lap sol ci yere na du ci xam ci gëm ci yatra kare bir bu tal non rek muxtaram ñu la tolo ana ko gën ci soxé so do gaaw taxaw ci tilis bala mo raw ndax muxtar ñu fa gatt wal muxtar muxtar ni ci sa ñal ge ñu nax yi di shafaq ñu tambalé sabbu shafaq ila tilis leen ba ci sunu ci guddu bi al awwal bi ay jek ana muxtar ñu ge ñu tambalé ci ci ci ñoom nga tu ñu wax ji gëna wor te yu gëna wor do xam ne da nga wax ne rek ci gën ci soxé bo dañu ba shafaq sabbu ñu xon ko ngi raf so fa la timisiyam so fa na fala gëm jotté fala muxtar ñu tambalé dama dama dem bo defon guddi ñepp xaj nak dem xaj bo ra jeex so dem guddi bu ñu guddi ñu mo fi yant gi so ak fala du sonke lolu ñu guddi ñu lolu dafa so ñepp xaj su xaj bu guddi jeexé rek fu ñu kon fofu la muxtaram gëwam paro yu ñu na tambalé so dafa dar sen ko ta mu ne wa daro ri yu huma sen daro ri ñu ñaar ila trofi fajr gëm ñu sen ko fajr ta ya sen ke mom lepp do jeex ni lepp ci nit jeex na waxal ni rañu la so dañu do kenn ci xat ci digante ak club defal gum dañ koy momal do ni nit ci tawu tinis wal muxtar muxtar li su ci ñu suba ñu fajr ni ngi tambu lo fonku fajr ni ci sari bu ci xadga al ahla bi gëna kaw manam suba muftaram mi ngi tambale ci bu fajar xare ba leer bi tassaro ci tengu fofu fu la suba jote da nga dem ba set ni nga xamne bu ñu doogu te muru kanam boko xox boko xol xamne ko xamne ci ñu diw wa do fofu la muftaram ñu dara ñu tambale fofu nak ba tax jent bi genn te jent bi genn rek xam lu yar waxtu yépp jeex na mo ya dara ñu xé dara ñu ila tuno ci sante dem ci sanku jent dara ñu xé ñu tambale fofu ba tax te mu ñu doogu boko xol xamne kanam da nga muru ko da ñu ba tax jent bi genn rek kon dara ñu jeex na waye waxtu yépp mom bu la waxe doot ni setantu len legi mu mën nga am at yépp mën nga ko am bis bu ne waxtu ji mu ne sun tambale wax yoon te du ay yoon ko nopp ci tak ne du ay yoon nga xol mën nga sunu seetlu bu baax al qada wa sayda fi jamihi ci doole seen ma moy la nga xam ni wala azalika nek ni ci gannaaw lolé yéne dañ ko tuddé fay bor nak da nga bayyi da nga julli fekk ni daro ni sax jeex muxtal jeex na dara ni jeex da do julli bo wa fay dar lañ ko tuddé ay jeeg gi ñu ci dara ni té ñu dëkk jeex jeex do julli ko waxto bo ñu ko tuddé fay bor rek nga xam ni yaay waxtu yépp dafa jeex ba nepp la do julli ومن أخرأك ويخي الصلاة ذري حتى خرج بجن وقته وقت الله فحليه كنورنكو بنت بكار هذه من دي أجري ومن دي أجمعك إلا أن يكون دريد لفنك ناسين دي أجفاتي أو نائما ولمي أجنلو أنا من شيخ جلد وقت وجال قدرك جلد أنا أبا بكار بريري لوين كانت كورل ak ne sangante nak fatte ndax ñu ci yalla ko bindé fatte wala nelo tono le xam nga ci yalla ko dogal ñu fekke ngant la do ci am bakkar dañu jël ni sax yaari waxte yépp jall waye muxtar ñu kesse do ci jëlé bo wax bu muxtar ma jall nga doora jël ci daroori ci amé bakkar ci amé ngant sax da nga ci amé bakkar bu réré jëlul ni nak muxtar jall daroori jall nepp ci sa ciowar rek mu ñu woko am ba bokk na ci bakka yi gëna mag wa la tusalla defu julli nafilatun nafila ba'da salati subhi ci gëna julli subu ila irtifa'i shamsi ba ci yëkëti ku jant ba mu ñu nafila sopp nañ ko lool waaye am na waxtu yoo xam ne ko ci sit am waxtu ñu ko aramal bokk na gëna boo xasee sa may julli subu da nga xam dama fi rek ba kara jant bi tambalé fenk jant bi tambalé fenk ni mo ngi ci ci aram lay doon ba kara mo ngi fenk bu baax ba nepp jëm ba nepp jëm mo ngi xam fenk na bu baax aram nga dañ ci gëna ci wat ci gëna mo fa nek na bu kara mo yëkati ko ci tam ñett metal ko ko tan ci fenk ay xew man nga ko tolole ñett metal ba di xed jant bi fenk yi do ko ci ñett metal nak mo ngi ci gëna na nes na na fi la fof sax la yor yor tambalé وبعد صلاة الحشر الجماعة تلت كسان إلى صلاة المغرب بجل الكنس إذا كان وصل من التكسان سيد من نافلة بكرة جانت بتعمل الصح بتعمل الصح تلت بجوغت أرام لي بالنوم بلت بجوغن أن خمي صغي مكنا فانا مريخ بدأ شك ما يتم بتحن صغي جلي بني باية بجناء بجل الكنس لك لورس من نافلة أمنا نمانجو بلنغا جل الكنس نافلة وأنا شك ما يونه من نوم بنات نسكرت لن يسعي نافلة وبعد الطلوع الفجر أدنا وفنك الفجر وانا قنا الفجر فنك سب من نافلة يعني نار راك الفجر نار راك الفجر رك من لا سعي جليتي بلن غير بلن سبا نار راك الفجر شخ بفاك جلن يكو سمي بار دم لاكي تفاك إلمان تخولك وحجة دل يرمون يتوغرك بني تخول جلن أن تواي دوني يجلو ذاك دوك جلن يجلن ndax moom rek lañ may woon te def moko ci sa nekk bu fekkee ne julee woon fajar sa ñu nag kon doo ñëwee mën ci jàkka bi mën ngaa julli ñaar rakkay ko defee mu yàcc nuyoog jàkk nga ci yéene muy ñaar rakkay fajar mu yóbbaale itam nuyoog jàkka ina wér ga ndaray bët ba dinaa ina ñëw aju nelaw xan yeelis ko ne bu fekk nga amoon ab dog ci naasi la boo xam ne guddi gu ne nga yaay julli ko tey na mu yàlla def nga biddanti ba fajar fenk kon daa ñëw may nga gaaw julli ko buran ko ni sip na filaye bu do yo ne dum sa dog bo da na raw da ni dama yo nga def ko gaw كالدعوة بالنهاب الجمعة وحين جلوس إمام الجمعة أكفى جرك إمام الجمعة حول من درتك ومن دروة لأن كان أبو خم إمام يونا بكيك من درده بن يشد تنافبا ويرك فتعمله فيك فيك وان جبل مسيبوك أغلقه سو إمام دين ريخو دين دي أرام غنافبا ديوم ريك حيب لأن الموضوع يتفق خمالك لأنت أبيس يرنكنا yaan tawi waxon na ko dik fekk na xol dama julli ñaar raka da am na ko ñoon mu ne ko ndax julli ñu mu ne ko dere mu ne ko julli ñaar raka taw defal ko da lepp yor na ci hadith ya da fekk ma ni mom da gi yam rek yor hadith ba aw na tax ñu ñu may sukkani ci seen seen ngir bu ñu man tawbe ci min barka tam le won xolba bi ci nga tam na rek na fi la bu ñu man xose tam na xolba ñu aramal nga na fi la bu ñu sip na na fi la boko tam na ñu sopp nga deggu ko من أرام الناس لك وكتام الغير قدقك وبعد الجمعة أقناه تلي أجمع حتى يخرج بطن مجيني من إلمان والمسجد ذاك به لقناه بن جلي أجمع جونا بيتم بسيما لا يشيب لنا فيه بطا إلمان لجين إلمان جنينا بعد خمنا طاقنا فلوخن من الناجين خينا دعم دفعني تدي وقتان باي وواي yaron na dem soobaa bo bëgg na fi man nga na fi la bok na ci li tax na fi aram ci tam waxtu xat te jullego sék waxtu xat na te jullego xamna do fi nekké na fi la fa doot am rak sax kon day aram nga bëgg fi na fi la ñoo do am ci rak do la wara way do sun na fi la fas na li ak do la ci shuruti salati ci farti jullego